ये तो काम है और सौ लघु वाले सूत्र कितने? अच्छा, इसमें लघु में कितने? सौ लघु में ब्र है, ब्र को ब्री, और बृहत पृथक पृथक, पृथ्वी को पृथक पृथ्वी उच्चारण ऐसे करने से अब अपत्य अधिकार रहता है। स्त्री पुंसाभ्याम नय स्नायु भवनाथ, स्त्री पुंसाभ्याम, स्त्री और पुंस, स्त्री पुंसाभ्याम, पुंसाभ्याम मालूम है पुंसा दीर्घ हो गया, स्त्री च पुमान च, स्त्री सु पुंस सु, स्त्री पुंसा, पुंस कैसे बोले मालूम है? हाँ, उसमें स्त्री पुंस आता है, अप्रत्यय होने से स्त्री पुंस अदंत हो गया, तब तो लग जाएगा सुपीच, त्रिपुंसा भी हम, त्रिपुंसा आता है स्त्री, स्त्रीपुम स्त्री, स्त्रीपुंसा उतर नहीं, हाँ उसमें ही ना, उसमें अप्रत्यय होने से अदंत होने से, अच्छा अच प्रत्यय अदंत होने से ही वो सुपीच से दीर्घ होगा, पहले अदंत होगा तो नहीं तो हलंत रहेगा तो नहीं होगा, नये से नहीं भवनाथ, त्रिपुंस बोलो सूत्र बोलो, अंत में स्वाहा है, स्वा स्वाहा, स्वाहा नहीं धान्यान भवनाथ, भवन तक धान्यान भवन क्षेत्र कारण सूत्र है उसके तक पूर्व तक इत्यत प्राग अर्थे से जो जाएगा सुवर्थ में क्रम से नये स्ने हो जाएगा, स्त्रिया अपत्य स्त्री से भवादि अर्थ में स्त्री हैं, हाँ स्वाहा है, स्वाहा नहीं, स्त्री से हो जाएगा नय आदि वृद्धि न तो अटकम से स्त्री न, पुंस शब्द से हो जाएगा क्या प्रत्यय होगा? स्नेह, पुंस के सकार का लोप हो जाएगा संयांत लोप, पुम अगर स्नेह, पुम अगर स्नेह हो जाएगा आदि वृद्धि पहुँचना बनी है, पहुँचने में जो सकार आता है वो तो प्रत्यय का है या प्रकृति का है मालूम? प्रकृति में पुंस प्रातिपदिक में सह या नहीं, कहाँ गया है सुप कैसे हैं, बोलो जोर से एक बार बोलो, हाँ बोलो ठीक जोर से बोलो क्या सूत्र, संयुगांतस्य लोप पद संज्ञा है क्या, अंतरतन विभूति, हाँ पहले विभूति आई थी उसका लोप हो गया था, कैसे लोप हो गया था, धातु है क्या प्रातिपदिक है बोलो, धातु है, धातु संज्ञा किस सूत्र से होगी, प्रातिपदिक है कैसे, प्रातिपदिक अवय, प्रातिपदिक संज्ञा किस सूत्र से होगी, हाँ कृतातीत समाजशास्त्र प्रतिपदिक स्त्री ने पहुँचना वत्ती अर्थ है ना, वत्ती प्रत्यय के लिए वत्ती के अर्थ में तेन तुल्यम क्रियाचेत वत्ती, तो उसी अर्थ में स्त्री के सदृश पुंसा तुल्यम, तो हाँ वत्ती अर्थ में स्नेह नहीं होगा क्योंकि स्त्री पुंवच्य के सूत्र है, यदि वहाँ नये स्नेह होता है तो पुंवचन होकर पंक्षण हो जाता, पुंवचित ज्ञापका तो वत्ती अर्थ में नये स्नेह प्रत्यय नहीं है, तो वत्ती प्रत्यय होने पर स्त्रीवत पुंवत दिग लुगानपत्ये, दिग लुग अनपत्ति द्विगुर निमित्तम यस्तद्धितो अजादि अनपत्यार्थ। द्विगु का निमित्त हो तो जिसके कारण द्विगु समास होता है। द्विगुर निमित्तम यस्तद्धितो अजादि अनपत्यार्थ। अपत्यार्थ में कोई प्रत्यय हो तो ये सूत्र नहीं लगेगा। प्राग दिव्यत्य, प्राग दिव्यत्य कौन से आगे प्राग दिव्यत्वन वहाँ तक प्राग दिव्यत्य तक तस्य लुग स्यात्। पंचसु कपालेशु संस्कृत पुरुडास इस विग्रह में अभी यहाँ पहले तद्धित प्रत्यय की विवक्षा होने पर समास होगा। किस तरह समास होगा? संस्कृतम भक्षा, इस अर्थ में संस्कृतम भक्षा अण प्रत्यय करना है। तो पंचसु कपालेशु संस्कृत पुरुडास पंचसु कपालेशु, पंचसु कपालेशु समास हो जाएगा। पंच कपाल आगे प्रत्यय हो गया अन संस्कृत भक्षा। अन होने पर उसका लूक होगा किस सूत्र से? ये जो अन प्रत्यय संस्कृत भक्षा सूत्र से करेंगे वो अन प्रत्यय तद्धित की विवक्षा होने पर ही समास हुआ। समास किस सूत्र से हुआ? वो द्विगु तो नहीं ना, द्विगु है कैसे हुआ? संख्या पूर्व द्विगु, द्विगु का निमित्त है अजादि प्रत्यय है, अपत्य भिन्नार्थ है, तो उसे इसका लूक हो गया। तो लूक होने से आदिवच वृद्धि नहीं हुई तो पंच कपाल बन गया। पंचसु कपाल से संस्कृत पुरुडास हो गया पंच कपाल। द्विगुर निमित्तम इति किम? पंच कपाल से इदम खंडम, पंच कपाल बनाने के बाद तस्से इदम अण हुआ। तो ये जो अण प्रत्यय हुआ द्विगु समास का निमित्त है या नहीं? और निमित्त क्या था? द्विगु समास का निमित्त क्या है? तद्धित प्रत्यय कौन सा प्रत्यय था? तो ये अभी यहाँ क्या प्रत्यय? अण नहीं, पहले अण हुआ था उसका लुक हो गया है। पहले पंच जैसे पहले बना था ऐसे संस्कृत अपेक्षा पहले अण हुआ था उसका लुक हो गया। आगे फिर तस्य इदम अण हुआ, ये अण प्रत्यय द्विगु समास का निमित्त नहीं है। द्विगु का जो निमित्त अण उसका लुक हो गया, इसलिए आदिवचि बुद्धि होकर बनाया पांच कपालम। अजादि किम? पंच गर्ग रूप्यम, पंचभ्यो गर्गेभ्यो आगत। तद्धिता का प्रत्यय हुआ, तद्धिता अर्थ उत्तर प्रदेश उत्तर समास हुआ। तद्धिता तद्धित का निमित्त है रुप्य, हेतु मनुष्य भी अन्यतर श्याम रुप्य। तो ये जो पंच गर्ग रुपये में तद्धित प्रत्यय है, क्या प्रत्यय है वो? द्विगु का निमित्त है क्या? द्विगु का निमित्त है तो द्विगु लुगन प्रत्यय से उसका लुक होना चाहिए। लुक हो जाएगा क्यों नहीं होगा? अजाद नहीं। अनपत्य किम? द्वयोर मित्र अपत्यम, अपत्य अर्थ में प्रत्यय हुआ। अपत्य अर्थ प्रत्यय होगा तो द्विगो लुग अनपत्य से लुक हो जाएगा? नहीं होगा। क्या प्रत्यय हुआ? द्वय मित्र अत्यय हो गया तो द्वयी मित्री बन गया। गोत्रे लुगची, लुग अची अजाद प्राग दिव्यते विवक्षिते गोत्र प्रत्यय अलुक स्यात्। गोत्रे अलुक, गोत्रे अलुक जो दिया, लुक का था प्रत्यय से लोप, अलुक का था अलुक होगा। तो गोत्रे सप्तमी है तो गोत्र में जो प्रत्यय, गोत्र अर्थ में जो प्रत्यय उसको कहते हैं गोत्रे। गोत्र प्रत्यय से अलुक स्यात्। गर्गाणाम छात्रा, गर्गाणाम छात्र से यहाँ गर्ग से गोत्रापत्यम गर्गाधि हो यही हो जाएगा। गार्ग्य बनता है गर्ग से गोत्रापत्यम गार्ग्य हो। गार्ग्य शब्द का रूप कोई बना सकते हो? गार्ग्य हो आगे गार्ग्यो आगे गर्गा गार्ग्या नहीं क्या सूत्र लगेगा? हैं यश याद नहीं, पुस्तक देखना पर देखने से पता चलेगा। यहाँ योश्च बहुत में लुक हो गया। लुक कौन से? गर्गाणाम छात्र दिया है। गर्गाणाम छात्रा इसका विग्रह कैसे बनेगा मालूम? छात्रा में गर्गाना इमे विग्रह कैसे होगा? गर्गानाम इमे ये अर्थ है, अलोक्य विग्रह कैसे होगा? हाँ गार्ग्य आम, गार्ग्य आम में तो बहुत लुक हो जाएगा, यहीं उससे लुक हो जाएगा, तो गार्ग्य है तो बहुत उनसे लुक हो जाता है, लुक होने पर लुक होना चाहिए आगे गार्ग्य है उनसे तस्दम से होगा वृद्धाक्ष हो जाएगा, किंतु यहाँ गुरुत्रे अलुक अची वृद्धाक्ष से छ प्रत्यय करना है, छ प्रत्यय करने से यहाँ गोत्र प्रत्यय जो था यय उसका लुक नहीं करके अलुक हो जाएगा, लुक नहीं होगा, अलुक होगा तो यय क्या लुक नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या रहेगा? गार्ग्य रहेगा, गार्ग्य अगर पीछे आ जाएगा छस यह हो जाएगा, गार्ग्य के अकार का लोप करने के लिए कोई सूत्र है? यश तीच आगे के प्रत्यय का क्या रहा? छक होगा य, प्रकृति में क्या रहा? गार्ग्य, उसका यकार के लोप करने के सूत्र आपत्य से तद्धिते नाति, अपत्य अर्थ में होने वाले प्रत्यय का आपत्य अपत्य भव, अपत्य संबंधी प्रत्यय और नाति आत पर आ पर को छोड़ कर हल परस्य अपत्य यकारस्य लोप से तद्धिते पर न तो आकारे, हल से पर गार्ग्य में य के पहले हल है गकार, हल से पर अपत्य य है यय का य है लोप हो जाएगा तद्धित पर में, तद्धित क्या पर में है? छ प्रत्यय किस तरह से वह न तो आकारे तो लोप हो गया, बन गया गार्गिया बहुवचन गार्गिया, गार्गिया का क्या अर्थ होगा? गर्गाणाम नहीं छात्रा, गर्गाणा में गर्गाणाम इमें गर्गाणाम छात्रा गार्गिया, यहाँ यहाँ प्रत्यय गर्गादि से यहीं पहले हुआ था गार्ग्य, वो यहीं का लुक हो गया ना? नहीं, लुक कब होता था? कब लुक होना था? केवल बहुवचन करेंगे तो लुक होता था, है किस तरह से? यहीं उस यहाँ गोत्रे अलुगची, गोत्रे अलुगची हुआ आगे छ को यह प्रत्यय हुआ, अलु अजादी प्रत्यय होने से लुक नहीं हुआ, अलुक हो गया, नहीं तो लुक प्राप्त था किस सूत्र से? यहीं से तो बहुवचन प्राप्त था, उसका अलुक हो गया, लुक नहीं हुआ, नहीं होने पर यकार का लोप होने के सूत्र आपत्य से तद्धिते नाति, द्विगलुगनपत्य से प्राप्त था लोको नहीं अपत्य अर्थ में, तो लोप होने के बाद गार्ग्य बने प्राग दिव्य थे किम गर्गेभ्यो हितम तेभ्य तस्मे हित अर्थ में छ प्रत्यय होता है, प्राकृता छ सूत्र से छ प्रत्यय, तो गर्गेभ्य हितम गर्ग सब गर्गेभ्य कण से गार्ग्य शब्द पहले बना करके गर्गस्य गोत्रापत्यम गार्ग्य बना करके उसके तेभ्य हित, तो आगे जो प्रत्यय हुआ ये तस्मे हित अर्थ में प्रत्यय हुआ, वो जो प्रत्यय हुआ प्राग दिव्य अर्थ नहीं है, प्राग दिव्यत्य के अंतर नहीं आता उसके आगे, इसलिए प्राग दिव्यत्य होने पर ही अलुक होता है, ये प्राग दिव्यता नहीं होने से अलुक नहीं लुक हो गया, किसे लुक हो गया? यहीं उससे लुक हो गया, लुक होने से गर्ग रहा, गर के आगे छक हो गया य से चलो पहले गर्गीय बन गया, पहले था गार्गिया है यहाँ भी गर्गीय, दोनों में क्या अंतर हुआ? गार्गिया में गा दीर्घ कैसे रहा, गर्गिया में ग्रह से क्यों हुआ? यह प्रत्यय का लुक हो जाने से तन्निमित्त आद्यच वृद्धि का भी निमित्त अपाय निमित्त का पाय, और गार्ग्या में यह का लुक नहीं हुआ गर्ग आदि हुए का नहीं, तो उसका श्रवण क्यों नहीं होता है? यह कार का लोप हो गया किससे? आपत्य से चाहिए नहीं, आपत्य से तथिति, और गर्ग्य में यह का लुक हो गया, गर्गीय शब्द में यह का लुक हुआ क्या क्या किसे लुक हुआ लुक हुआ लुक नहीं होता तो गा होना चाहिए लुक किसे हो गया यह से हाँ अचिकिम गर्गे भी आगतम गर्ग रूप्यम गर्गे भी आगतम गार्ग्य शब्द से हेतु मनुष्य भी तरसाम रूप्य हुआ रूप्य होने के बाद अभी ये अजादि प्रत्यय होता तो अलुक होता अजादि प्रत्यय होने से अलुक नहीं हुआ तो लुक लुक हो जाएगा लुक हो जाने से यह चला गया तो गर्ग रूप्यम बन गया यूनि लुक लुक शब्द का क्या अर्थ प्रत्यय का आदर्श न लोप होगा तो यूनि का अर्थ युवार्थ में जो प्रत्यय उसका लोक अजादु प्राग दिव्य ते पर विवक्षित युवा प्रत्यय से लुक सियात युवार्थ में जो प्रत्यय उसका लुक हो गया यूनि लुक युवा प्रत्यय से लुक हो जाएगा ग्लुचक से गोत्रापत्यम ग्लुचक से गोत्रापत्यम बनाने के लिए पहले यह प्रत्यय गर्ग आदि में आता है गुचुक से गोत्रापत्यम अतया से ये नहीं गुचुक से गोत्रापत्यम हो जाए अत्यंत यह प्राप्त अवक्षमान दिया है मूल में गुचुक से गोत्रा वक्षमान फीन फीन होगा फीन होगा किससे आप प्राचाम अवृद्धात फीन बहुलम इससे अतय प्राप्त है गुलचुक गुलचुक उसके बाद कर प्राचाम अवृद्धात फीन बहुलम से फीन हुआ फीन होने से फीन का फक आयन हो गया आयनी गुलचुक अगर आयनी तो गुलचुक आयनी बना गुलचुक से गोत्रापत्यम गुलचुक आयनी ही फीन होगा किस तरह से वृद्ध नहीं गुणचुक शब्द प्राचाम अवृद्धात फिर बोलम फिर वृद्ध होता है वृद्धि यश्य चमा आदि तद वृद्धम आदि वृद्धि हो तो आदि वृद्धि नहीं नामधेय से ना वाह नामधेय से वृद्ध संज्ञा विकल्प से विकल्प से तो अवृद्ध है जब वृद्ध संज्ञा नहीं है तो फिर हो गया ततो यूनि अन उसके बाद युवा प्रत्यर्थ में तस्य आपत्यम अन हो गया अब यूनि प्रत्युवापत्य में जो अन हुआ उसका लुक हो जाएगा अजादु प्राग दिव्यते प्रत्यय विवक्षिते युव प्रत्यय से आगे फिर जो अन प्रत्यय हुआ बन गया ग्लौचुकायन ग्लौचुकायनी बन गया तस्य अपत्यम ग्लौचुकायनी बन गया युवापत्य अर्थ में क्या बन गया ग्लौचुकायन पहले क्या बना था ग्लौचुकायनी यानी में ई कहाँ जाएगा ग्लुचिका यानी में ई कहाँ गया यश चलो हो गया आद्य से वृद्धि किस सूत्र से हुई तदित क्या प्रत्यय हुआ अन प्रत्यय क्या रूप बन गया ग्लौचिका ने बनाने के बाद फिर तस्य में तस्य छात्र तस्य आय तस्य इदम अर्थ में फिर हो जाएगा वहाँ तस्य इदम करने पर यहाँ छ प्रत्यय होना चाहिए वृद्धा छ होना चाहिए किंतु आगे प्रत्यय जो करने की जाएंगे यूनि लुक प्राग दिव्यते प्रत्यय विवक्षित अजादि करेंगे छ अथवा अण विवक्षित होने पर युवा प्रत्यय का लुक हो जाएगा युवा प्रत्यय क्या हुआ था युवार्थ में प्रत्यय क्या हुआ था अण प्रत्यय हुआ था वन लुक हो जाने से तनिमित आद्य से बुद्धि की निवृत्ति हो गई तो क्या रहा ग्लुचकायनी उसके बाद भी तस्य छात्र फिर अन हो गया और आद्य से वृद्धि होगी ग्लौचकायन बन गया पहले बना था ग्लौचकायन ग्लौचकायन का युवा प्रत्यय बना था ग्लौचकायन तस्य छात्रोपि ग्लौचकायन ये ग्लौचकायन के आगे तस्य एकदम अन नहीं करे वृद्धा छ होना चाहिए ग्लौचकायन के आगे प्रत्यय क्या हुआ अन हुआ वृद्ध संज्ञा कहना नहीं ग्लौचकायन ग्लौचुकायन शब्द वृद्ध संज्ञा किस सूत्र से वृद्धि चमादि तद्वृद्ध वृद्धा छ से छ होना चाहिए किंतु अपत्य अर्थ में युवापत्य में जो अन था उसका लुक हो गया अपत्य अर्थ में युवापत्य में अन का लुक किस सूत्र से हुआ यूनि लुक लुक हो जाने के कारण वृद्ध संज्ञा नहीं रही अण के निमित्त जो वृद्धि निवृत्ति हो जाने से वृद्धत्व अभावात सो न छ नहीं हुआ, छ नहीं होने से फिर अण हुआ, अण होने से यही फिर क्लौचिकायन बनेगा। पहले क्लौचिकायन बना था, आगे फिर अण करते समय युवा प्रत्यण का लुक हो गया, वृद्धि निवृत्ति होगी, फिर ग्लौचिकायन बना। तो ग्लौचिकायन ग्लौचिकायन का युवा पत्य ग्लौचिकायन, उसका छात्र भी ग्लौचिकायन बना। पैलादिभ्यश्च युवा प्रत्यय का लुक हो जाएगा। पीलाया वा ये सूत्र है, पीला शब्द से अण होगा। पीलाया वा सूत्र से सामान्य पीलाया वा गोत्रापत्यर्थ में स्त्री भी ढक प्राप्त था। पीला शब्द स्त्रीलिंग में स्त्री व ढक बाध करके पीलाया वा से विकल्प से अण हुआ। अण होने के बाद बन जाएगा पैल, पीलाया वा अण हुआ। उसके बाद अनंत होने से अनुद्यच के सूत्र है, अनुद्यच अनंत द्वच वाला है पैल से फिय हो जाएगा। फिय हो गया उसका अपत्यर्थ में, अभी युव प्रत्यय का पैलादिभ्यश्च लुक हो जाएगा। युव प्रत्यय पहले पिलाया अपत्य पर बला दिया, उसके बाद पहले शब्द से युवा अपत्यर्थ में जो प्रत्यय करेंगे क्या प्रत्यय प्राप्त था, प्राप्त हुआ अनुद्वेच। अनुद्वेच जो फिय हुआ उसका लुक हो जाएगा किस सूत्र से, पैलादिभ्यश्च लुक हो जाएगा। तो पहले पहले शब्द था उसके आगे फिय प्रत्यय हो रहा था, पहला दिवस लुक हो गया तो क्या रूप बनेगा, पहला तो पहला है पिता पुत्रस्य, पहला है पितर उसका अपत्य भी पहला हो गया। तो पहले पहले शब्द बनाने के लिए पिलाया बा से अण हुआ, स्त्री बैठक के बाद कर गई, क्या रूप बन गया पहला। पहले होने के बाद फिर तस्य अपत्यम युवा अपत्य अर्थ में क्या प्रत्यय प्राप्त है किस सूत्र से, अनुद्यच। अनुद्यच फिय हुआ तो उसका लुक अणु किस सूत्र से होगा, पहला दिवस लुक हो गया तो वही पहला पिता था, पहला पुत्र हो गया। तद राजा चाण ये गण सूत्र उसमें आ गया पहलादि गण में। तद राजा च अण अनंत से तदराज संज्ञक, तदराज संज्ञा हो गया तदरा ते तद राजा ऐसे सूत्र है लघु को मैं आता है यहाँ दे तद राजा। तो दिय मगध कलिंग सुरमसाद अन इत अनंताद आंग शब्दात, पहले आंग शब्द बनाना है, अंग से अंग देश शब्द देश के लिए तस्य राजा अंग और तस्य गोत्रापत्य भी अंग होता है। वो क्या सूत्र है जो युवा देश अर्थ में होता है और पत्य अर्थ में होता है, ए, हाँ हाँ जनपद सदर क्षत्रियार आया इसमें देखिए कह दिया है जनपद सदा क्षत्रिया क्षत्रियार हैं जनपद वाचक हो क्षत्रिय थे अय होता है तदराज संज्ञक होता है। तो तदराज होने पर अभी अंग शब्द हो गया तस्य राजा आंग तस्य गोत्रापत्यम अपि आंग, अंग आंग बनने के बाद फिर वहाँ द्विय मगध कलिंग सुरम साधन द्वियाँच दो अच वाला हो मगध शब्द कलिंग सुरम से फिर अण प्रत्यय होता है। यहाँ अनंत होने के बाद फिर अण हुआ, अभी अण होने से अनुद्वेच इति फिय, अच्छा पहले फिय करना है अनुद्वेच पहले प्राप्त है, अनुद्वेच से फिय होगा, फिय का लुक होगा। अंग शब्द हो गया तस्य राजा अंग बन गया, अंग होने के बाद अंग शब्द से पहले हो गया अण, अंग शब्द से अण किस सूत्र से हुआ, अंग शब्द से अण हुआ द्वे मगध कलिंग मसाद ये पहले हो गया। अंग से राजा अंग बनाने के लिए ये द्वियन मगध कलिंग मसाद से अण हुआ, अण होने के बाद फिर तस्य अपत्यम जो करेंगे यहाँ प्राप्त अनुद्वेच, अनुद्वेच से पिय प्राप्त है, अनुदेश जो फ्यों होगा वो फ्यों का लुक हो जाएगा। पहला दिव्य से वह प्रत्यय का लुक हो जाएगा, लुक कौन से वही रहेगा आंग, आंग पिता पुत्र से अंग हो गया। अंग से अंग देश के राजा अर्थ में पहले हो गया अण प्रत्यय किस सूत्र से, द्वे मगध कलिंग सूर्य साधारण बन गया अंग, अंग बनाने के बाद फिर तसे युवा प्रत्यर्थ में क्या सूत्र लगेगा? अनुद्योच शब्द सूत्र से ठियम प्राप्त हो, और उसका लूक होगा किस सूत्र से? तो रह जाएगा युवा प्रत्य भी हो जाएगा अंग। जन सब सदाद है पहले क्षत्रियाद आए तो दियन मगध ही त्यन तस् आपत्ति युवा पे अंग अनुद्योच फिंग तस्य लूक। तो ये जनपद शब्दार्थ कहाँ लगा? ये उसका अपवाद है। जनपद शब्दार्थ क्षत्रियाद अय जो है अयो अपवाद है। अय का अपवाद कौन है? अणु द्वयमगध कलिंग स्वरम सदाण। जो जनपद शब्दार्थ क्षत्रिय अय है, अय का अपवाद हो गया द्वयमगध सूत्र से अण हुआ। अण होने के बाद अणुद्देश्य से फिर अफियों को लुक हो गया पहला दिव्य। यह प्राचाम गोत्रे यह तदंताद युव प्रत्यय से लुक सियाद तचेत गोत्रम प्राचाम भवती। ये गोत्र जी प्राचाम हो, ये प्राचाम कौन से विकल्प नहीं है, ये गोत्र जी प्राचीनों का हो प्राचाम, पश्चिम देश वाले प्राचीन गोत्रे यह तदंताद युव प्रत्यय से लुक हो जाएगा तचेत गोत्र प्राचाम। पन्नगार से अपत्यम, पन्नगार शब्द है अतय से बन जाएगा पान्नकारी बन जाएगा। और उसका यंश्चि फक यंश्च सूत्र से अतय होने के बाद यय और इय दोनों है तो उसको इति फक हो जाएगा, तथ्य युवापत्य अर्थ में हो जाएगा। फक होने पर यह प्राचाम, यह पहला दिव्यश्च नहीं, यह प्राचाम, यह प्राचाम शब्द से यंत से पर जो फिय प्रत्यय हुआ यहीं उच्च सूत्र नहीं पक प्रत्यय हुआ, पक के सूत्र से हुआ यहीं उच्च यह पहले हो जाएगा अतय। यंत से आगे युवा प्रत्यय होता है पक, उसी फक को यह प्राचाम से लुक हो गया। लुक हो जाने से पहले क्या बना था? पन्नागार से अपत्यम क्या बना था? क्या बना था? पान्नागारी। उसका पुत्र फिर क्या होगा? युवा प्रत्यय वही पान्नागारी। पुस्तक में पान्ना है पन्ना है वृद्धि होगी या पन्नागारी बनेगा? पान्नागारी आकार दीर्घ वर्ग पान्नागारी बनेगा। पान्नागारी पिता पुत्रस्य प्राचाम किम दाक्षी पिता दक्ष दक्ष से गोत्रापितम दाक्षी बनेगा। तो ये उसका फिर जब युवा पत्य अर्थ करेंगे यहीं उच्च से हो गया फक, अभी दाक्षायण बन गया। इसको यह प्राचाम से लुक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? दाक्षी शब्द यंत है, यंत हो तो यह प्राचा से लुक क्यों नहीं हुआ? ये प्राचीन नहीं है प्राचा प्राचा, इसलिए प्राचाम होने पर लुक होगा, नहीं उनसे दाक्षायण बन गया पुत्र। पिता दाक्षी है पुत्र हो गया दाक्षायण, किंतु पान्नागारी पिता है पुत्र भी पान्नागारी होने का। प्राचाम प्राचीन आचार्य प्राचीनों का नाम, आचार्य नहीं मत नहीं प्राचीनों का नाम नहीं। वो कौन प्राचीन है कौन नहीं वो ग्रंथ उसके अनुसार व्याख्या नहीं। यह प्राचाम ग्रहण गोत्र विशेषणम न तो प्राचाम अवधा इत्यादि वह विकल्प आता नहीं, प्राचीनों का गोत्र, गोत्र का विशेषण है प्राचाम गोत्र। यहाँ तक हो गया आगे न तलवलिभ्य तलवली तुलबल का पुत्र हो जाएगा अतय से तलवली, उसी के आगे ये युव प्रत्यय का लुग नहीं होगा। तलवल्यादिभ्य परस्य युव प्रत्यय से लुग न सियाद, पूर्व में प्राप्त है किससे प्राप्त है? यह प्राचाम तुलबल का अपत्य हो गया अतय क्या बन जाएगा? तलवली। तलवली होने के बाद उसका युवा प्रत्यय अर्थ में क्या प्रत्यय होगा किस सूत्र से? यही वैसे फक हुआ, फक होने से उसका लुक प्राप्त था किस सूत्र से? यह प्राचाम उसका निषेध हो गया न तलवली, निषेध होने से आदेश से वृद्धि तो है हो गया फिर आयन हो गया तलवलायन पुत्र हो गया सब। हाँ हाँ अभी बताया सुना नहीं। प्राचाम जो दिया विकल्प के लिए नहीं है, यहाँ विकल्प नहीं है, ये प्राचीन गोत्र के लिए। ओम मृतावसाने।